Altıncı şart. Kadere inanmak. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kadere, hayır ve şerlerin Allahü Teala'dan olduğuna inandım demektir. İnsanlara gelen hayır ve şer, faide ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını dilemesine kader denilmiştir. Kaderin, yani varlığı takdir edilmiş olan şeyin var edilmesine kaza denir. Kader ve kaza kelimeleri birbirinin yerine de kullanılır. Allahü Teala kullarına irade vermiş, bu iradelerini, dilemelerini işleri yaratmasına sebep kılmıştır. Bir kul bir şey yapmak isteyince Allahü Teala da dilerse o işi yaratır. Kul dilemezse Allahü Teala da dilemez ve o şeyi yaratmaz. Buraya kadar kısaca bildirdiğimiz ehl-i sünnet itikadını daha geniş öğrenmek isteyenler Hakikat Kitabevi'nin yayınladığı İslam alimlerinin göz bebeği, büyük veli Mevlana Halit Bağdadi'nin Farisi İtikatname kitabını ve Kemahlı Feyzullah Efendi'nin yaptığı tercümesi olan Herkese Lazım Olan İman kitabını okusunlar. Çok faydalı, pek nefis bir eser olup feyz ve bereketleri iki cihan saadeti için yeterlidir. Allahü Teala herkese tevekkülü emreylemiştir. Tevekkül imanın şartıdır. Mealindeki ayet-i kerime bu emirlerden biridir. Sûre-i Maide'de eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Sûre-i Âli İmran'da Allahü Teala tevekkül edenleri elbette sever. Sûre-i Talak'ta bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Sûre-i Zümer'de Allahü Teala kuluna kâfi değil midir? Meallerinde daha nice ayet-i kerime vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70.000 adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaşe radıyallahu anh ayağa kalkıp "Ya Resulallah, dua buyur da onlardan olayım." deyince "Ya Rabbi, bunu onlardan eyle." buyurdu. Biri kalkıp aynı duayı isteyince "Ukaşe senden çabuk davrandı." buyurdu. Tevekkül sebeplere yapışıp ilerisi için zihni yormamaktır.